السلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو معبد أصدق موالى ابن عباس. قال أصدق موالي مولى في جمع موالي ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال جی ہاں، تو یہاں پر بتا رہے ہیں یہاں پر راوی ہیں ابو معبد، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جتنے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مولا تھے ان میں سب سے اصدق یہی تھے جن کی روایت آپ کے سامنے موجود، ان کا نام تھا نافذ. قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمنج عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء الكفراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من اموالهم تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہہ رہے ہیں فقرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ اشکال پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم، یہ جو مال کثیر والے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وعلیکم السلام، یہ تو اعلیٰ درجات لے اڑے، یہ لوگ تو نعیم اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب یہ لوگ لے اڑے. جو سلون کما مسلی، جیسے ہم لوگ پنج وقت فلا ادا کرتے وہ بھی ادا کرتے ہیں، وہ سومون کما نسوم، جیسے ہم لوگ رمضان کے سوم رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، تو ہم سب تو ان سے برابر. ولہم فضل من اموالین، البتہ ان کے پاس ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ جا کر کے حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، مال ان کے پاس جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی کرتے رہتے ہیں. اب ان کے مقام تک ہم کیسے پہنچ پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال نہیں دیا ہے، تب ان لوگوں کے مقام تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ پھر تو فرمایا آپ نے کہ آپ لوگوں کو میں ایسی ایک چیز نہ بتا دوں، اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں آپ لوگ، تو جو لوگ آپ سے آگے نکل گئے ہیں ان تک آپ پہنچ جائیں گے، اور جو آپ کے پیچھے ہیں وہ تو آپ کی دھول بھی نہیں پا سکیں گے کہ آپ کے قریب تک پہنچ جائیں، جو آپ کے پیچھے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے، اور جو آگے ہیں جا کر کے آپ ان تک پہنچ جائیں گے. ایسے دیکھیں جیسے سفر میں کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ آگے نکل گئے، کچھ لوگ پیچھے ہیں، اور آپ کہاں ہیں؟ درمیان میں. تو اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں آپ، تو جو لوگ آگے نکل گئے ان کو پا لیں گے آپ، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آپ تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. تو فرمایا آپ نے ولم وکن تم خیر امن انت بین ظہر، اور جن لوگوں کے درمیان ہوں گے آپ، جس سوسائٹی میں آپ ہوں گے، ان میں سب سے بہتر انسان آپ ہوں گے اگر اس پر عمل کر لیں آپ. اللہ من عمل مثلہ، اللہ کوئی اور ہو جو ویسا عمل شروع کر دے تو وہ بھی آپ کی طرح سے ہو جائے گا. اگر اس پر عمل کریں گے آپ تو یہ آپ کو مقام حاصل ہوگا. کیا بتایا آپ نے؟ فرمایا آپ نے کہ ہر صلات کے بعد آپ تسبیحات پکاریں، تحمیدات پکاریں، تکبیرات پکاریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں. ہر صلات کے بعد کتنی مرتبہ؟ 33 بار کہیے آپ، ہر صلات کے بعد 33 بار کر لیجئے. اب گویا کہ اس کے بعد کوئی کتنا بھی عمل کرتا رہے، صدقات، زکات، یہ وہ سب، حج عمرے لگاتار کرتا رہے، لیکن اگر آپ اس پر عمل کرتے رہیں تو آپ کے مقام کو ایسا آدمی نہیں پا سکتا ہے. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہاں پر ایک راوی ہیں سمئی، وہ کہتے ہیں اب اختلاف ہو گیا، میں نے بیان کیا تو لوگوں نے اختلاف کر دیا اس میں. اب کوئی کہہ رہا کہ ایسا تھا 33 بار کہیں گے سبحان اللہ، پھر 33 بار کہیں گے الحمدللہ، پھر 33 بار کہیں گے اللہ اکبر. وہ کہنے ایسے نہیں، ایسے کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تینوں میں سے ایک ایک ہو گیا. پھر دوبارہ کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، پھر کتنا ہو گیا؟ دونوں میں سے، تینوں میں سے. کچھ لوگ ایسے کہیں، کچھ لوگ کہیں پہلے یہ کہہ لیجئے، پھر یہ کہیے، پھر یہ اختلاف ہو گیا. فرجا تو لے میں گیا دوبارہ کس کے پاس؟ کس کے پاس گیا؟ سو میں کس کے پاس گیا؟ ابو صالح ان کے حسن کے پاس گئے. تو انہوں نے کہا کہ تقول سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون. یا آپ اس طرح کہیں گے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر, اس طرح سے کہیں گے اب ان میں سے ہر ایک کتنا ہو جائے گا؟ 33 ہو جائے گا. تو الفاظ یہی بتا رہے ہیں اس کے کہ ایک ساتھ کہنا ہے آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ملا کر کے اس طرح سے کہہ دیا اور اس طرح سے 33 بار آپ کہہ لیں گے تو پورا آپ کا کتنا ہو جائے گا؟ یہ تینوں میں سے 33 ہو جائے گا. تو اس کا گرچہ بالکل واضح یہ بھی نہیں ہوا کہ بہرحال الفاظ یہی بتاتے ہیں اس کے کہ مرادی کے ساتھ ملا کر کے کہیں گے. اور اسی طرح سے بعض روایتوں کے اندر بھی اس طرح سے آتا ہے کہ ایک ساتھ آپ ان کو کہیں گے. مسلم کی ایک روایت ہے فقال فاخذ بیدی فقال اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ. کیا تھا؟ اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ و مقلوبہ. اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ حتى تبلغ من جميعهن 33 حتى تبلغ من جميعهن 33. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ملا کر کے کہیں. بہرحال یہ طریقہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر ملال کتنا ہو جائے گا؟ پھر یہ 99 ہو گیا. آگے نہیں اس کے اندر آیا کہ آپ ایک بار اور کہہ دیتے ہو پورا کرنے کے لیے, لیکن مسلم کی روایت ہے موجود, یا تو آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پھر پڑھیں گے. آپ حدیث میں ہے من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99 وقال تمام المئۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. اس میں گویا کہ 100 پورا کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ اس کا اضافہ کریں گے آپ, تو ہے اس سے آپ اضافہ لے لیں گے. یہاں پر اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے جو آپ کے سامنے روایت ہے. تو یہ بہت ہی افضل یہ ذکر ہے جس کا اندازہ آپ کو جو آپ کے سامنے روایت موجود ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اہتمام کریں. اگر آدمی کے پاس ہے تو بھی, نہیں اگر ہے تو کرے ہی, لیکن ہے آدمی تو بھی اس کے اور درجہ بلند ہوں گے. چنانچہ آپ معلوم ہوگا پھر جب یہ ہوا لوگوں شروع ہوں گے یہ لوگ بیٹھ کے کیا کرتے رہتے ہیں نماز باپ اس طرح سے. اب لوگ دخل گیا اس طرح سے کیسے خیر کی بات چھپائے گا کوئی؟ اب کسی نے پوچھا ہو, کسی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ وہ بھی کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ کے بعد دوبارہ آئے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی شروع کر دیا ان لوگوں نے. اور تو پھر وہی ڈسٹینس فاصلہ ہم سے کیا ہے وہ آگے پھر تو کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذالک فضل اللہ یوتی ہمیشہ. اللہ تعالیٰ جو جس حال میں رکھے اسی وہ انسان کو پانے رہنا چاہیے اور جو عمل ہو کرتے رہنا چاہیے انسان کو. باقی یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصلحت ہے کہ کس کو امیر رکھنا اور کس کو غریب رکھنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصلحت ہے. اگر آپ کو امیر رکھا ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اسی میں فائدہ ہے. اب امیر کا جو کام ہو وہ کرنا چاہیے انسان کو. اگر آپ کو غریب رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آپ کے لیے اسی میں خیر ہے. غریب آدمی کو کس طرح کرنا چاہیے وہ آپ کیجئے. تو جس حال میں رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس سب کی منزل بہرحال ایک ہی جا کر کے کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال دے کر کے دیکھتا ہے کہ کیسے کر رہے ہیں, کسی کو مال نہ دے کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا ہے. باقی چند دن بعد یہ سارا گھر عہدہ ختم ہو جائے گا, سارا گھر عہدہ چند دن بعد کیا ہو جائے گا؟ ہاں سارے فکر کرتے رہے دنیا کے, سارا گھر عہدہ چند دن بعد سارا سب ختم, اور کوئی دوسرا ہی منظر ہوگا جس کے سامنے یہ سب. الا عشیہ او ضحاہا, الا عشیہ او ضحاہا ہوگا سارا. جی بتائیں. یہ وہی سمئی, سمئی کے بارے میں کہ ابو صالح کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ابو صالح نے ہاتھ پکڑ کس طرح سے بتایا کہ انداز سے آپ کریں گے. جی ہاں اس کی بات میں 34 بار اب میں نے نقل تو کیا جی نہیں ٹھیک, الگ الگ بھی صحیح ہے. الگ الگ بھی چاہیے اور نہیں ٹھیک ہونا تم یہاں پر موجود کسی کے اندر کی چند سمٹ وائز کو کہیں گے آپ تو الگ الگ بھی ہیں اور اس طرح کی بھی ہے. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أما علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذوي كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تو جی ہاں تو یہاں پر دیکھیں آپ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے کاتب ہیں وراد مغیرہ بن شعبہ نے ان سے ایک خط لکھوایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور اس میں یہ لکھوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صلاۃ مکتوبہ کے بعد یہ ذکر کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ خط لکھ کر کے بھیجا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہ تعالیٰ جو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت منع نہیں کر سکتی کہ آپ کو نہ ملے, ملنا ہے آپ کو تو ملے گا انشاءاللہ, پوری دنیا ایک طرف ہو جائے کہ آپ کو خیر نہ حاصل ہو نہیں ہو سکتا ہے. ولا معطیا لما منعتا, اور جو نہیں دینا چاہتا ہے پوری دنیا مل کر کے آپ کو دینا چاہے تو نہیں کوئی دلوا سکتا ہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور اللہ تعالیٰ تیرے سامنے کسی مال والے کا مال فائدہ نہیں پہنچا سکتا. سارا مال دنیا کا آپ کے پاس موجود ہے, ڈانٹ سے کہتے ہیں آپ 1,00,000-10,00,000 روپے لے لو اور والدہ صاحب سے بات کروا دو ہماری طرح سے آخری وقت میں کروا سکتے ہیں مولانا صاحب, کچھ نہیں کروا سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہیں مرضی ہے. تو کسی مال والے کا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کچھ فائدہ پہنچا دے اس کو کچھ نہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے, سارا سب کچھ بھرا ہوا لیکن ڈانٹ نے کہہ دیا کہ آپ کو ان ساری چیزوں کو کیا کرنا ہے, سب پرہیز کرنا ہے, سارا رکھا رہے ہیں صاحب کسی کام کا ہے سر, کچھ نہیں کسی کام کا ہے. تو فرمایا بلا انفا ادل جاتے, یہ سب اعتراف بندے کو ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی صحت کی مال کو صحیح انداز میں استعمال کرنے کی توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے, ورنہ یہ چیزیں کچھ فائدہ مند نہیں ہوتی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے تو. جی ہاں جد کا معنی ہوتا ہے غنا مالداری, دل جد غنا والا مالداری والا, کسی کی مالداری مالدار کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. يا سلام اب ہو گیا سلام پھیر دیا آپ نے, اب امام مقتدی حضرات کی طرف رخ کرے گا ان کا استقبال کرے گا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن ثمرة بن جندب قال جب سلاد ہے سلاد کے بعد فارغ کر کے سلاد سے رخ ہماری طرف کر لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء على إثر سماء سماء کے معنی سماء معنی بارش, بارش کے بعد بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ فجر مقام حدیبیہ میں ادا کی. كانت من الليل فلما انصرف اقبل علي فلما انصرف اقبل علي كان الناس یہاں سے استدلال ہے, جب صلاۃ سے آپ فارغ ہوئے تو مقتدی حضرات کی طرف متوجہ ہوئے آپ, تو آپ کا طریقہ یہ تھا صلاۃ سے فراغت کے بعد ادھر رک کر لیا کرتے تھے آپ. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. تو فرمائے آپ نے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے رب نے کیا کہا, اللہ رسول ہم کیا جانے اللہ تعالیٰ جانے باقی اللہ رسول جانے, تو بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو باقی ہمیں تو علم نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں کی آج صبح ہوئی مومن کی حالت میں ایمان کی حالت میں اور کچھ لوگوں کی صبح ہوئی کفر کی حالت میں, جن لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش ہوئی, اور جن کا کہنا یہ ہے کہ مترنا بنو اکدا یہ فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی اور فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ ستاروں پر اس کا ایمان ہے باقی ہم پر اس کا ایمان نہیں ہمارے پر وہ ہم سے کفر کر رہا ہے تو اس طرح سے نسبت کرنا بارش کی طرف فلاں ستاروں وغیرہ کی طرف تو یہ کفری عمل ہے جو مومن کا بہرحال سیوا نہیں ہے تو یہ تو خیر عقیدہ کے باعث میں آپ نے اس سے پہلے بھی یہ روایت پڑھی ہوگی باقی مقصود یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا صرف یہ ہے کہ اصلاح سے فارغ ہو کر کے آپ متوجہ ہوئی ہے مصلی حضرات کی طرف جی آ رہا دائیں بائیں کبھی آ رہا جی کیا چیز اس سلسلے میں شروع سال میں بحث میں نے کی تھی انہوں نے ملک الختان قل وحد اس پر میں نے شروع سال میں بحث کی تھی ایک علم تاخیر اور ایک علم تسعیر دونوں کے بارے میں نے بتایا تھا علم تاخیر یہ غلط اور علم تسعیر سبھی لوگ کرتے ہیں دیکھ کر کے فلاں جی کے فلاں یہ ہے فلاں جی بادل دیکھ کے کہتے ہیں کیا ہونے والی ہے بارش آنے والی یہ مسئلہ ہے لیکن فلاں ستارے کی وجہ سے کچھ نہیں سارے سب کچھ چلے موسم آگے بارش لیکن نہیں ہو رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں منظور ہے قال حدثنا عبد الله بن منير بن يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه ذات ليله الى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى اقبل علينا بوجهه يا محل الاستلال فقال ان الناس قد صلوا ورقدوا ان الناس قد صلوا جی صلوا جب بھی آپ دیکھیں آخر میں کوئی حرف علت ہے جمع کا صیغہ بنائیں اسے ماضی میں تو کیا کہیں آپ سے پہلے فتح آتا تو فتح رہے گا اور اگر پہلے سے مشدد ہے تو ضمہ ہو جاتا ہو اور پہلے سے کیا تھا خالی مشدد آخر میں حرف علت نہیں تھا آخر میں صرف کیا تھا مشدد تو مدہ سے کیا آئے گا مدو لیکن صلاح کے آخر میں کیا ہے ہاں الف موجود ہے تو کیا کہیں گے آپ سلو باقی سلو کہہ دیں گے تو پھر ماضی کون سا صیغہ ہو جائے گا وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا صلو جمع کا صیغہ ہو جائے گا صلو میں نے کہا کہ صلو جمع اور صلو امر کا صیغہ ہو جائے گا باب مخت الامام فی مصلاہ بعد السلام سلام پھیرنے کے بعد امام اپنی جگہ میں کچھ دیر ٹھہرا رہے اب ٹھہرنا کسی مقصد سے ہو ذکر اذکار کرنے کے لیے وہاں پر نوافل پڑھنے کے لیے تو مصلی ہی میں اگر ٹھہرا رہے وہاں سے ہٹے نہ اگر امام تو حکم کیا ہے اس کا نہیں قال آ گیا تو حدثنا سے پہلے قال نہیں آئے گا قال لنا آدم حدثنا شعبہ قال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة تو دیکھیں اس باب کے ذکر کیا ہے کہ ہم سے آدم نے بیان کیا وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے اس سے کچھ ہی دنوں پہلے میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ ہم بخاری کے ہم نئے استاد کے بارے میں قال لنا فلان تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے تو وہ متصل ہے لیکن کسی وجہ سے یا تو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر وہ حدیث نہیں ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو اپنی اصل سے الگ کرنے کے لیے اس طرح کیا ہے یہاں پر بھی دیکھیں گے آپ کیوں قالنا استعمال کیا ہے کیوں استعمال کیا ہے حدیث کیسی ہے یہ موقوف ہے مرفوع حدیث نہیں ہے لہٰذا اس کو بیان کرنے کے لیے قال لنا صیغہ استعمال کر دیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ صلی فی مکانہ الذی صلی فیہ الفریضہ جہاں فرض ادا کرتے تھے وہیں پر وہ دوبارہ نفل صلات بھی ادا کر لیا کرتے تھے وہ بھائی ٹھہرتے تھے تب تو جہاں صلات ادا کی انہوں نے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں کھڑے ہو کر کے نفل بھی پڑھ لیا انہوں نے اور ایسا کرنا قاسم سے بھی ثابت ہے قاسم ابن محمد ان سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے جہاں پر فرض ادا کیا تھا وہیں پر نفل صلات پڑھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جس کو انہوں نے مرفوعاً ذکر کیا ہے لا یتطوع الامام فی مکانہ امام اپنی جگہ میں تطوع نقلی صلات نہیں ادا کرے گا جہاں فرض صلات ادا کی تھی وہی نفلی صلات ادا کرے، ایسا نہیں کرے گا. ولم یسے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول یہ حدیث مرفوعاً جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ بخاری میں کہاں سے آگے مولانا صاحب، صحیح نہیں ہے، تم خود ہی کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے، اور پھر کہاں ذکر دیا اس کو؟ بخاری کے اندر. تو یہ جو بات آپ کے سامنے ہے اس میں کئی مثالیں معلقات بخاری کی موجود ہیں. ایک تو پہلے قال لنا آدم، وہی موجود آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ فعلہ القاسم صیغہ جزم کے ساتھ واقعہ ذکر کیا ہے جو صحیح ہے. یہاں پر وہی کرو انا بھی اور صیغہ تمیز کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور جو ثابت نہیں ہے ضعیف ہے، لہذا کیا کہہ دیا آخر میں؟ ولم یس، یہ روایت صحیح نہیں. تو اس سلسلے میں بحث پہلے ہو چکی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے اگر تمریض سے روایت ذکر کرتے ہیں تو کیسی کیسی روایتیں ہوتی ہیں؟ بعد ہوتی ہیں ضعیف. ضعیف کی دو قسمیں، منجبر اور غیر منجبر. جب ضعیف ذات غیر منجبر ہوتی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ صراحت اس کی کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. جیسے اس کی مثال آپ کے سامنے صراحت کر دیا، پھر ذکر کیوں کیا؟ صحیح بخاری کا صحیح نہیں تھی، چھوڑ دیتے اس کو. جی مولانا صاحب، کیوں ذکر کیا؟ ہاں، تردید کرنا مقصود یہاں پر ہے. اس کی کیا کرنا مقصود ہے؟ اس کی تردید کرنے کے لیے لائیں گے، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو اس طرح کی روایت ہے کہ اس طرح کی روایت موجود جو صحیح نہیں ہے. لہذا جو شروع میں اقوال ذکر کیے ہیں گویا کہ وہی صحیح ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، قاسم نے بھی اس طرح سے کیا ہے، اور باقی حدیث ذکر ہوتی جو ان کے عمل کے برخلاف ہے کہ اس کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف وہ حدیث ہے. مطلب اس کے اندر ایک راوی اس کے اندر لیث ابن ابی سلیم ہے جو ضعیف راوی ہیں، اس کے علاوہ ان کے شیخ جو ہیں وہ مجہول ہیں. ایک تو خود ضعیف، ان کے شیخ مجہول، لہذا روایت کسی طرح سے قابل استدلال نہیں ہے. بہرحال چلیں پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں ذرا سمجھ. قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بن الحارث عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم ينقض في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله اعلم لكي ينقض من ينصرف من النساء. وقال ابن ابي مريم. تو یہ روایت اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ آپ کچھ دیر بیٹھتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کا باب ہے مقتل امام فی مصلی بعد السلام، سلام کے بعد کچھ دیر بیٹھا رہے. دیکھیں باب میں ثابت کچھ اور کرنا ہے مولانا صاحب، باب میں ثابت کچھ مسئلہ کچھ اور چھیڑنا ہے جو درمیان میں آیا ہے کہ جہاں پر آپ نے فرض ادا کیا ہے وہیں نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں. لیکن اس باب میں کوئی سری اس مسئلے میں روایت نہیں، اس مسئلے میں کوئی سری روایت امام بخاری کے پاس نہیں ہے، لہذا باب ہوشیاری سے قائم کیا باب مقتل امام فی مصلی. اب مقتل جو ہو سکتا ہے وہ صلات ادا کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی ہو سکتا ہے، ذکر اذکار کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ذکر کیا کچھ دیر آپ بیٹھے رہے، لہٰذا حدیث ذکر کی آپ بالکل نہیں کہہ سکتے، باس مطابقت نہیں ہے، سری مطابقت ہے. کچھ دیر آپ اپنی جگہ پر مخت آپ کا ہوتا تھا، ٹھہرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن درمیان میں معلق روایتیں ذکر کر کے مقصود کیا ہے، باب یہ کیوں قائم کیا ہے، وہ ذکر کر دیا. اب اس سے آپ دیکھ لیجیے مسئلہ آپ کے سامنے کیا ہے. چلیں آگے اسی روایت کے بارے میں الفاظ ذکر کے متعلق. وقال ابن ابي مريم اخبرنا نافع بن ابي يزيد قال حدثني جعفر بن ربيعه ان ابن شهاب كتب اليه قال حدثتني حدثتني هند بنت الحارث الفراسيه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اس سے پہلے روایت آئی تھی ان ہند بنت الحارث تھا، باقی کوئی نسبت نہیں تھی. اس روایت کے اندر ہند بنت الحارث الفراسيه موجود ہے. وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل ان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرتني هند الفراسيه. يا بصرف هند الفراسيه بنت الحارث نہیں. وقال عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني هند القرشيه. يہاں پر اگے ابھی فراسيه تھا، کیا ہو گیا؟ قرشیہ بھی ہے، قرشیہ بھی فراسیہ ہے، یہ کیا دونوں ہیں؟ تو اب دونوں ہو سکتا ہے مولانا صاحب، ایک نسبت نسبی ہوگی، ایک ولا کی ہوگی، حلف کی ہوگی، حلف کی نسبت بھی ہوا کرتی ہے. تو دونوں سے کوئی نسبت جو ہے نسب کی اور کوئی چیز نسبت حلف کی ہو سکتی ہے. اخبارانی یا کے ساتھ ہے قرشية جی أخبرته وكانت تحت معبد من المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعيب عن الزهري حدثتني أم القرشية قرشية وقال إن كي روايات میں بھی موجود ہے القرشية وقال ابن ابي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية ان میں فراسية اب آپ کو لگے گا مولانا سب لگتا ہے یہ قریب قریب ہے کسی نقطے نقطۂ ادھر ادھر ہو گیا ہے فا کو کسی نے قاف کر دیا اور سین کو کسی نے شین کر دیا بیچ میں علی فر سے ہی کہیں گول ہو گیا ہوگا تو اندازہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید ایسے کچھ ہو گیا فراسیہ ہی ہے کسی نے اس کو غلطی سے کیا کر دیا ہے پرشیہ کر دیا ہے وقال اللہ حدثنی یحیی بن سعید حدثه ابن شہاب عن امرأة من قریش اب کیا کہیں گے مولانا صاحب کسی سے بدل گیا ہے نہ یہ اسی لیے ذکر کیا مولانا صاحب کہ نہیں باقاعدہ امرأة من قریش قریش کی خاتون تھی قریش کی تھی لہٰذا القرشیہ اگر کسی نے کہا تو غلط کہا ہے بدل گیا کہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے کچھ رہ گیا